1. Esma-i Hüsna ne demektir? İsmin çoğulu olan Esma kelimesi ile en güzel anlamındaki Hüsna kelimesinin oluşturduğu bir sıfat tamlaması olan Esma-i Hüsna, en güzel isimler anlamında Yüce Allah'ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir. Kur'an-ı Kerim'de, Allah, kendisinden başka ilah olmayandır, en güzel isimler ona mahsustur. Taha, 20/8, en güzel isimler O'nundur, göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler, O galiptir, hikmet sahibidir. Haşr, 52/24, mealindeki ayetlerde ifade edildiği gibi en güzel isimler Allah'a mahsustur. Çünkü bütün kemal ve yetkinliklerin sahibi O'dur. O'nun isimleri en yüce ve mutlak üstünlük ifade eden kutsal nitelemelerdir. Allah Teala'nın Kur'an'da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi vardır. Kul bu isimleri öğrenerek Allah'ı tanır, onu sever ve gerçek kul olur. Kur'an'da, en güzel isimler Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Araf, 7/180, buyurularak, Esma-i Hüsna ile dua ve niyazda bulunulması istenmiştir. Esma-i Hüsna'nın birden fazla olması, işaret ettiği zatın birden çok olmasını gerektirmez. Bütün isimler o tek zata delalet ederler. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz olur, çünkü en güzel isimler ona aittir. İsra, 17/110.